زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع ټک، نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. غنیمتم من شین، هر هغه شی چې تاسو حاصل کړئ د مالنا، فان لله. د ان نمک حکم مقدر دی، فل حکم پس فیصله دادا چن لله خمسو، الله دې پیزما د غنیمت اوس د الله په نوم باندې غنیمت پیزما وباسه. چې دی وخت کلا 5000 روپے غنیمت دی، په 5000 روپو کې پیزما سچې دی 1000 روپے، دا 1000 روپے خود الله په نوم شوه. د دې مصرف پیغمبر علی السلام دی، اقربا د پیغمبر علی السلام دی، یا تمام مساکین وابن السبیل دی. اما چې سلوی سی پات شوه، زمون د حنفی تحقیق مطابق څه دی، للراجلی سهمن وللفارسی سهمانی، شاه سوار د پاره 2 دی اور پیادل د پاره 1. بیا هدایم په کتاب السیر کې لیکلی دی او قرطبی هم دلته لیکلی دی چې اما حصہ د پیغمبر علی السلام په موت پیغمبر علی السلام سره ساقط شو. تفسیر قرطبی هم دلته لیکلی دی، هدایم مشتره هدایه ول جلد ثانی کې بیا وره. نور د فقہی کتابونو ټول لیکل دي چې د پیغمبر علی السلام په غنیمت کې اوس خمس نشته، ولی سقط سهمه بموت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا ټول کتابونو عالم ماتيان. دا تفسیر قرطبی 11 صفحه ده او دا جلد خیر سره اتم ده. وارتفع عنده، قال ابو حنیفه یقسم على ثلاثه کنا، وی وارتفع عنده حکم قرابت رسول الله صلی الله علیه وسلم بموته کما ارتفع حکم سهمه صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علی السلام دا اقرباو حصہ چکم دا ساقط شوا، لکه دا پیغمبر علی السلام حصہ چ ساقط را. فان لله خمسو، الله دا پیزم دی اول رسول پیغمبر علی السلام لا، ولذي القربى اقرب هذا پیغمبر علیہ السلام، یتامى مساکین وابن السبیل. الله ان کنتم آمنتم بالله، کچره تاسو چې ایمان مراوړي په الله باندې، وما طغن نصرت باندې، وما طغ فرشتو باندې، انزلنا لعبدنا چې موږ را کوز کړو لپاره د مرګ ته د خپل بندا، یوم الفرقان پرز د فیصلې چغه بدر دی، یوم التقل جمان دا یوم التقل جمان دا یوم الفرقان نه بدل دی. دا یوم الفرقان سو دا راز د مخامخ کېدلو د دوه ډلو، کفار یو بلتا، کفار او مسلمانان یو بلتا. والله ولا کل شی قدیر، الله دې پر سبحانه قادر. اذ انتم د دوی میسی علت اول سمانا، هغه غنیمت چې تاسو حاصل کړئ، فان الله خمسو په زمد الله دا او مصرف دا ذکر شو. از انتم بالعدوت الدنیا حاصل بسی، ما او گورا ناساپ یو بلتا مخامخ کرے، بس ما تاسو ناساپ یو بلتا مخامخ کرے، تاسو وادی نوی کری او ما را مخامخ کرے او امی جنگو لے فتح می درکرا و غنیمت زمان پا حکم تقسیم کرے. از انتم بالعدوت الدنیا و ام بالعدوت القصوى و رکو اسفر منکم. گورا علماء کرام، اذ انتم کلچ و تاسو بالعدوت الدنیا پا غاری نزدی دا مدینی، وهم او کفار چیو بالعدوت القصوى پا غاری لری دا مدینینا، ورکبو او قافلہ دا سودا گرو اسفل منکم عادتا سن لان دیوا على ساحل البحر د دری میلو پاندازی سرا، بدر نا دریاب تقریبا وی دری میلو کتابی لکلی زو خطلی ما پا بدر بانی خما کتلی نو خمانگو موٹرو کی بیا چرت دمرا مولا پریگی دو دوبار حال على ساحل سمندر تفصیل لکی تقریبا دا سوداگر و قافلہ چوا نو ده بدر نا دریاب طرف تواب دریو میلو بانده تیک شوا نو ادوات دنیا اغا دیره چی نزدی ده مدینه تا پا دی مسلمان آمو هم بل ادوات القصوا او دوی پا غاری لری کفار ده مدینه دی لری اول رکبو قافله ده سودا گرو اسفل من کم تاسو نکتوا نزدی وا اچرتوا علا ساحل البحر ولو تواتم که چرتاسو پا خبل منز کی وعده کروی ده جنگ کولو لغ تلفتم فی المیاده خام خب اختلاف مکنو پا وعده میاد مصدر ممی بمانه وعده که تاسو وعده کروی چه سباب جنگی گو یا بلس رد پس نو خام خب اختلاف را غلو ولیکن لیقضی اللہ امرا سمانا اللہ ناسا پا یو بلتا مخام اخده لیقضی اللہ امرا دل پارچ اللہ پورا کی کار کم کار کار نمفولا چو آغا مقرد شوی لیقضی اللہ امرن کان مفولا چلا پورا کی آغا کار چلا مقرد شو آغا کم یو کار مقرد شو علماء لکی آغا اعلاد کلمت اللہ و آغا نصرت تا مؤمنان و آغا خزلان دا کافر و معنی تا وکیلا لیالکا یو معنی لیالکا چه مرشی من آغا سوک حلکا چه مرش ام بینتن پس تا قائمی دلو دا بیینی نا پا دیوان دی که کافر سوک مرش نو پاگی بیینی قائم شوا چو گورا ایمان مسلمانان پا حق دی و یحیا جوندی دیوی من آغا سوک حیا چو جوندی و ام بیینی پس تا سنا پس دا اقامت تا بیینی نا و ان اللہ لسمن علیم دا با کافرانو سرشی چو مرشی آغا سوک چو مرش پس تا اتمام دا بیینه نا او جونده دیوی آغا سو چه جونده او پس تا بیینه نا پا کافر و مرو او پا جوندو دوارو باندی بیینه قائم شوا چا حقانیت تا اسلام دی بلا مانا لیالکا چه برباد شی هر آغا سو چه برباد شوی دی لکا کافر ام بیینه پس تا بیینه نا و یحیا آباد شی آباد دیوی من آغا مسلمان حیا چه آباد دی پا ایمان ام بیناتن پس تا بینینا و ان اللہ لسمین علیم از یوری کوم اللہ فی منامی که قلیلات دیم علت علت اول سشر اگر مار چی حاصل که فان اللہ خمسا ولی اللہ ناسا پا یو بلتا مخام اکرے اور او جنگو لے اور فتح یاب کرے نوستا سے اختلاف کوئے کتا سو عادی کولے چری بتا سو یو بلتا مخام اکشیوی نوائے اس دیم علت ویجوری قوم اللہ فی منامی کا قدیلہ نبی علیہ السلام ادشو نو پا دی خوب کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا کافر او خود الخدیر لگوانے چھ نبی علیہ السلام پاسی دا مرگورو تا این خلقو مرگورو دا کافر گوا دیر لگ دی خواہ دیر لگ دی اور دی دی لگ خودو کی دیر فیدی وی یا خوب دی اتباس سرا چو پیغمبر علیہ السلام با مؤمنان و توی ایپا پا مقابلہ کی جریشی بہادر بشی دیم دعوی چو دی مکین چکم اڈالا دا کفار را گلی وا دی که دی خلق داسی ہو چو دی اللہ پا علم کی دی پا قسمت کی ایمان وو نجی چا پا قسمت کی دا ایمان اجابت موجود وو اگر دا کفار نا لرے کرل خالص سچا کافر جفاد سنا گا خلگو اجریکم اللہ فی منامکا کرچ او خودلتات اللہ کافر فی منامکا پا خوب ساکی قلیلن لگا زکا چی باز کافرانونا مرکی دن کیو لکا ستر اور باز قیدی کی دن کیو لکا ستر اور باز پا قسمت کی ایمان نصیب کی دلو چی داتے لرکنو باقی پاتے سخو لگوانی ولو اناکہم اللہ کی چرتاتم خودلے کافران کسیرا دیر لفشلتم متازبہ کمزوری شیو ہے مقابلہ کی ولتن آزاتم فی الامر اور تازبہ خامخا اختلاف کرو پا خپل منز کی پا امر دا جہاد اردا خودی دی چابی نشت لے چابی زو ولیکن اللہ سلما لیکن اللہ محفوظ ساتن تازو دا فشل او دا تنازو دوارونا سلما بچ کو ساتن نہ فشل راغے اور نستاز مل کے تنازو رانا این والیم بذات صدور دا خود خوب مسلمان اس تفصیل ویدوری کموهم ګور الله نظام تا مسلمانان قاسم لګو کا او چې څومره مخامخ شله نو الله دا کافر د مسلمانانو په سترو کې ډیر کم احکار کړ دیوې خلقو دا خو بزرګر دا خو لګو دي بس یو هم نه دا او ال تک مسلمانان خوم لګ بیا هم کافرانو ته په سترو کې خله نور لګ احکار کړ چورې کې دوی خو یو بل نه چاپی راشي اځه چاپی راشي نو کافرانو مرداش نه اې یوری کوم کله چې موږ خو دل تاسو دا کافران اذن تقیتم کله چې تاسو مخامخ شوي فی عیونکم قلیلا قصر تاسو کې لګ او یقللکم او لکل موږ دوی فی عیون قصر کو تاسو کې ولی یفزی الله امرن تل پارچ الله پوره کی امر هغه کار د جهاد امر به معنی جهاد دی کان مفولا چوا هغه مقر شوي وین الله ترجو الامور الله ته واپس کړی شي انجام د ټول کارونو دلتم لیقضی اللہ راغه امر کم لیقضی اللہ راغه دسل اختم کم لیقضی اللہ او دلتم لیقضی اللہ راغه دا تکرار ولی راغه یو جواب خدا دی چه اصی راغه دیم دا دی چه علتا که امر زان لده دلتا امر زان لده علتا لیقضی اللہ امرن کم اعلاد کلمت اللہ اور مغلوبیت تا کافر ادلتا لیقضی اللہ امرن سوی ای قتل د مشرکینو دی او اعزاز د دین دی دښوا یادا سیوا اول لیقضی الله امرن نفس ملاقات عام سامنے کیدل عادت لیقضی الله قتال اور اعزاز د دین یا یلذین امنو دا رومبه کیدل د جهاد دا او دا مشتمل دا بشپد امور د جهاد باندې مسلمان چې jihad کوي نو څنګه به کوي والله بما يعمل محيط القيدي یاد کا اور مجاهد نه فکار دي چې jihad کوي نو په دې طریقو نمبر 1 يا ايها الذين امنوا اي مسلمانانو اذا لقيتم فئات كره چې مخامه شه د کافرانو سره فثبتوا نکلکو سه ثابت قدم اوسه لا تولوهم الادبار یو قاعده دیم واذكر الله كثيرا او الله یاد وای ډیر لعلکم تفلحون فخپل قوت باندې او په اسباب ونازی غینا الله باندې به اعتماد کوی دریم واتی الله ورسولا او ته الله او رسول ته بداری بکوی او په دې زمانه کې الله او رسول ته بداری صدا د امیر اطاعت کول دي چې jihad کې د امیر اطاعت کوي نو کامیاب وي او که ځان له نخري کوي نو بس کامیاب بنی بیا بل حکم ولا تنازعوا اي مسلمانانو خپل ترمنځ یو بس اختلاف وکوي فتفشلوا بوزدله بشه یا کمزوري بشه که تاسو خپل منځ کې اختلاف وکړئ کمزوري بشه او دغه چل د حق پرست علما فکر چې دوی خپل منځ کې اختلاف نه کوي او وحدت په برقرار ساتي دل پر چې مشرکین ته موقع ملام بشي وتصبروا حکم او لاړ بشری استاسو واصبروا صبر وکئ ان الله مع الصابرين الله د صبر کوونکو سره دی وتذهب فسرت اختلاف لار بشيري او کومري احساسو اوسري سيشه یو خداريخ من مراد امام مجاهد اخلي نصرت وتذهب اري حکم لار بشي تاسو مدد ک تاسو اختلاف شروع کو نو مدد به ختم شي او نبی علیہ السلام وی کنا نصرتو بالصبا اولکت آدم بالدبور نریح صبا کنا نریح ذکر دریح دے امرات تنسیش دے نصرت دے علک استا کشتے چی پا دریاب کی چلی گی خدا ہوا پا ذری چلی گی ٹھیک شوا استا فتح و سسر دا پا اتفاق سر دا چی اتفاق دے ختم شر نو فتح لارا بل قول ریحکم قوت ستاسو ریحکم قوت ستاسو لار مشیق و استاسو زید ابن علی مانکی بحر محیط نقل کرده و تذباری حکم ای الروب من قلوب عدوکم ادا خمانا دا الریح من قلوب عدوکم لار مشیق اگر روب استاسو دزن دشمن نا که استاسو کی اختلاف راغه استاسو کم روب د دشمن پزرک پروتا و ختم شی اواقعی دیری سر روب ختمی گی فاتح دیر ٹک شو کنا این اللہ ما صابرین ولا تكونوا كالذين خرجوا بل بلا مساله اول سو فاسبتو بل واذكروا تخشى الله یاد کې درم تابعدار د الله او رسول کې سلام ولا تنازعوا اوس پنځمه مساله خو پدې کې مشابهت د کفار نه ممانعت ده په دریو خبرو کې کافرانو سره په دریو خبرو کې مله کافرانو مرګرتیا نه کوي څنګه ولا تكونوا مکه تاسو کلذینا پشان دغه چا خرجو چې وتلو من دیار د خپل کورونا بطرا پلوی کول سره کافر راوتو لوی کړوا او پلار کل او لوی کولا چنن بداسو کنن بداسو کو لوی بنا کای دیما وریان ناس او کافران راوتو لپادر یاکاری نتبر یاکاری نکای وصدنان سبیل اللہ او منکی خلق لنا دلال دلارنا نتبر خلق دلال دلارنا منکی دیشو دا کافر سو بطران لوی کول ریان ان ریاکاری وصدنان خلق منکول دا دیننا واللہ بمائن محیط اللہ پا مالست هغه کام چې دوی کوي احاطه کوونکی دی وای زینا لهم الشیطان بل علت تقفل حکم فان لله خو مسعود پارا ګوره علما کرام مسله داوا چې په دې بدر کې د کفارو تیزول دي پارا شیطان راغلو او په شکل د سراقه ابن مالک سردار او ابو جال له پلاس کې لاس ور کړو او په میدان کې ګرځیدو چغم مکو انن با زما دې لوی فوج دې انن به تو ګور چې دې مسلمانانو سره موږ سکو خو شو کنه حضرت بدر عجیب انداز سره دازي او بس لاس کې لاس اچولو او چې سو وخت د مسلمانانو ډلې د کفار سره مخامخ شي او فرشتي راغله نو دا ابلیس رو باندې ابو جال دې ملات کو ثوره چھوڑو کنه لاس کې خدا سره اچولو کنه په زما د الله سلوغه لري هغه نه پته د خپل خو پرېږه دا کنه ټولاسه کنه نو یې له خپل خو پرېږه دا چې لاس یې رورو تل کاو کنه نو راځ کته نو په شاشه دیو ته سردار دې چر دې سردار دې بین یې را مال ترولا بس یار ازو تک دې درنه شیطان خو بس دمر منډې نو وای زین عالم شیطان او کله چې خسته کړ دوی ته شیطان اعمال دوی وقال شیطان ارتویلو لا غالب لکم اليوم من الناس نشتر ضروری دنکے پتا سبائنن من الناس دا خلقنا اس سو پتا نشت ضروری دے وینی جار لکم او زب مددگار ستائیم جار گاونڈی مدد کون کی ستائیم نو فلم ماترا اکل فیاتانی حرکل آچی او بالعولی دل دوارو ڈلو فیاتان مسلمانان او کافر هر کله چې دل کتل وکړل د دوارو دل او مسلمانان مشرکان ولیدل او مخامخ ناکاسوا نو پشاتی لیش ناکاسوا پشاش علاقه به پوندو پوندو باندې پشاره باندې ابو جال او تیسری د سکه بینی بری منکم زه به ځان د تاسو نه داس بینی را مالا ترون زینو هغه څوک چې ته نه ویني اینی اخاف اللہ عزد اللہ نیریگم واللہ شید القاب اللہ سخت عذاب والا دے شیطان عزد خدای نیریگم مسلمان شو گورے علماء کرام اینی اخاف اللہ دا خوف دو قسم دے یو خوف طبعی دے غیر اختیاری یو خوف اختیاری دے اینی اخاف اللہ مراد خوف نا خوف طبعی غیر اختیاری دے دا خوف تغییده خوف ایمانی نده تیشو زیریگه ما لطبعان یریگه نا اللہ نیریگه ما نو کم خوف ده خوف تغیی لا ایمانی آغا خوف چه دائیل الیمان ده آغا خوف ایمانی ده حسن کافران من خوده منو حسنگ منی فقفل خوخی منی اللہ نیریگو نو دا خو اسی خوف تغییده اما خوف ایمانی شي نو د خوف معنا دا چې د الله نافرمانی سوک نه کوي اذ یقول منافقون دا بل علت ده اذ راشنو علت به ګوره او حاصل د دې جمله دا ده منافقین په تاسو باندې خندل تاسو چوته نو منافقین خندل چې وګوره درې سو دیا لس کسان د زرو کسان مقابله تل دي دا وګوره ټوپک تر تماچه ورڅخه نشته او موږ جنگ لز خندل در پوری اے مسلمانانو د منافقانو خندام په جڑا بدل کړه فنر الله خمسه اذ یقول المنافقون او کله چې ویل منافقانو والذین فی قلوبهم مرض دا منافقین سوق دی آکه سان چې بزونو کې مرض دی سی ویلو غرا اولادینهم دوکا کړی دا خلق د دې دین دا خلق غرا دوکا کړی دی ها اولاد دا خلق دینهم د دې دین اې دې دین ولا دوکا ور کړی دا لته سو jihad وی جنگ وی پتش لاستلې دی او هغه خلق پر پسیراله اوس وګور څه تماشه کیږي او علماء لیکي زما شیخ به فرمایل چې دا اذ یقول المنافقون دا منافقین دا قول دا په کمزه کې وو په کورونو کې دنه ځکه بدر په موقع کې منافق نه وتل خالص سچ مسلمانان تل نو دې لپاره دې په کورونو کې دا خبره کولې چې وګوره مقابله تل دي او من يتوکل علی الله اسو چې الله باندې اعتماد وکي فین الله عزیز حکیم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه ولو ترى او كتبيني اذ يتوفى الذين كفروا كلچ اخلي كلچ اغسته کیږي د کافرانو نارونه ددوی ان یاد شو اذ يتوفى الذين كفروا چې سوخت اغسته کیږي د کافرانو نارونه ددوی الملائكه فرشتي چې دي یذربون جمدوارم وی با دوی لرا پا مخونو پا شاگانو پا مخ مخ بیولی او پا شا شا بیولی و ارتوی با وزوق و عذاب الحریق دای تازاب قبروی کرن چه سوخت روح تیرا باسی نو غرب بی بی پا مخ بیولی پا شا بیولی ارتوی را با که دا روح داست داست کنا زوق و عذاب الحریق او بیا با ارتوی لشی ذالک بی ما قدمت ایدیکم دا زکا دا ظرف ستاسو پساو دا اعمالو دے چھ مخلی گل دستا سلا سنو وان اللہ لیسا بی ظلام النابید اللہ ظلم کونکنے پا مخلوق کدا بی آل فرعون اسان دے حال دو دی پشاند فرعونیانو دے او دا کافران چھ دینا مخلی تیر شود فرعونیان ما کفرو ما بی تشبیح اغدا دے کفرو بی آیات اللہ آئی کفر کو دی اللہ پیتنو باندے فاقدهم اللہ بی ذنوبیم اللہ نیولا غی پساو دو گناونو ان الله قوي شديد العقاب الله ډير سخت دي او سخت ډير قوي دي سخت عذاب وانه دي ذالک دا عذاب او دا انتقام ولی بان الله بشک الله لم يكون ذي مغيرا بدلون کې نعمتن دي او احسان ان امها لا قوم چې کړی وي دا احسان په یو قوم حتا تبي يغيروا چې دا خلق بدل کی ما اغه عقیده بانفسهم چې په نفسونو د دوی کې وا وان الله سمین علیم الله اوردن کے عالم دے ٹھیک شو آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نو خیال اپنی حالت بدلنے کا نو اللہ چری یو قوم مانے عذاب نراولی سو پر چو دی اقبل عقیدہ اقبل اعمال فرق بدل خراب کرنی کدا بی آل فرعون حاضر دی پشاند فرعونیانو دے والذین من قبلہم او داغا چاچا مخیدین تیر شو کذبو بی آسر ربیم چای تر وجن والے کړه د الله په تونه باندې فالک نام بزنوبهم من قر کړو په سود ګناونو واغرقنا له فرعون وکل کانوا ظالمین او دا ټول بدمعاشان ظالمانو ګوره علماء کرام اتنه په آسان دي په مخکم آیت 25 کې راغلو کدا بی آل فرعون عدل ته بیا راغی کدا بی آل فرعون دا دوزل ولې راغی وایز دی لپاره په دې دوالو کې فرق دی یو کې تشبیه د عادت دا یو کې تشبیه د عادت د کفر او د تغییر دا او په دیم کې تشبیه د عادت د کفر او د تکذیب دا مخیا کفر کدا بیا ل فرعون کفروا بیاات الله فاقذم الله بذنوب ذالک لم یکن مغیر النعمت نو مخی کدا بیا ل فرعون آی کې تشبیه وا په عادت تس عادت کفر اور تغیر کی اپا دی دیم آیت کی عادت کفر اور تکذیب اور اغراق کی ورک از اوبیاتنا تکذیب شا و اغرقنا لفرونا ببیدل شا مخکی آت کی فقط صدی اخذم اللہ بزنوبیم کفرو اولم یکو مغیرن پائے کی عادت تغییر اور کفر او پجی کی عادت تکذیب واغر اقنال فرون و کل انکان ظالمین تک شو این شرد دواب بشک بدترین دا زناورنا یعنی زیروحنا این دلنا اپنی دلنا پاک اللہ جن کفرو اغا کسان دی چی کفر کردے فم لا یؤمنون دو ایمان نراوڑی الذين لا سوق دي الذين داخل دي عاهدت منهم چتا لوز کړه دوی سره لکه بنو نذیر شو دا نور کافران شله ثم ينقذون ادم بیا دوی ماته خپل وادي په کله مره په هر ځل الک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره انو قریزه وعده کړی و تیشوا بیا چې کله د خندق غزا وا او کافران په مدینی چړای وکړه نو قریزه و آدم ما تکرو ده کافر و مرگرشن سم مین قضون آدم بیادوی ما تی اقبل واندی فی کلی مر را پہر زر و هم لا اتقون او دو جان نبچ کئی ده غدر نا انا یاد شوا و هم دا کافران لا اتقون جان نبچ کئی ده غدر و خیانتنا لا اخافون غایت الغدر فا اما تسقفنهم دا دوی ما قیدل پارد جهاد کله چې دشمن سره په مقابله کې شي نبي ابو سکه الله فهم ما تسقفنهم في الحرب پس کته لاندې کې کافرانو لپاره په میدان جنگ کافر ته په میدان جنگ کې راغې فشرد بهم معنی یاد کا پس او تروا بهم په سزا د موجودو کافرو من ال کافران خلفهم چې دوی نه رستو دي لعلهم زقدر استنی یذکروا نسیت واخلی انی باندې پوښ کم کافر چې تا ته په مقابله ولار دی دل داسي سزا ورکا چې کم رستمی دی اغي بیا عبرت واله ستاسو مقابله لراسه فشرد اتروا بهم فسزا دوی من هغه کافران خلفهم چې دوی نه رستو دي کورونو کې دی یا په بل ځای کې دی لعلهم چې دا رستنی یذکروا نسیت واخلی ها فایما تخافن وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً او کتاسو ری گئی من قوم دی یو قوم نا خیانتن دی خیانت کولو یو قوم دی حقیص رستا معاہده شوی دا او تا تا خطر دا چه دی با دا وعده ما تکی او چه تا ناسا پر آبانی حملو نکی نوز بسکے معنی یاد که یو قوم سرستا معاہده شوی دا چه تا ما تا سموز با تا تا سنائی ما اس تا تس آثار نا داس معلوم اشوا چه داستا خلیف خیانت کولو والده بچی یقینی ما علم وشی یا پا آثار علم وشی نا اعلان ورتو کچو آدم آتا با تیش فا و اما تخافن من قومن پس کی چرت یریگی دی یو قوم دی خیانتنا او دلتا که علماء اکرام لکی چه دلتا دا خوف پا ماند یقین سره دی باره زکا خوف پا بال صورت دک یو سری نبل یو سری دبل نه کوي کنه یو سری دشمن سره صلح وکي بیا هم پځه کې خوف خوې کنه هدل ته دا خوف مانده خوف نه دي باندې یقین دي پس کې یقین راغی تا ته یو قوم نه چرستا موحدو د خیانت یو یا ظهور د آثار خیانت وشله یا ظهور د آثار خیانت وشله فن بز الیهم خبر ورک دی لا او ورته دوی ته خبر ورک دوی تا پا ماتولو یا پا ختمولو دلوز علا سوا پا داس حال کی چه تاسو دوار برابری پا علم دا ماتولو علا سوا پا داس حال چه تاسو دوار دلی برابری پا علم کی پا ختمولو دوادی آئی تو وی فون ورطو کا علک مالتان خطر دا اتس گر بر که پادا مات دا ستام لاس ازاد دی زمان لاس مزاد دی خبر اخلاس شو شیل قرآن ما نکولا فان بیز الیهم خبر ورک دویتا پا ختمولو دلوز علا سوا سنگا ای علا سواین پا داسی حال کی چی شت برابر ولار پا داوی دا صورت آسیجر وقاتلو فی سبیل اللہ چی جہاد تا ورسمشی این اللہ علاوی بالخائنین اللہ نخوخی اغسوک چی خیانت گردی ولا یحسبن لزین کفرو سبقو او گماندن کیا کافران گمان دنه که کافران سبقو چدوی با بچی زمد آزابا اینو لا یو جزون بیشک دوی چی دی عاجز کول نشی کولے سمانا اللہ لنشی عاجز کولے اے اللہ که دوی بانی دا گرف فیصلہ اوکی نو دوی تزان بچ کولے نشی دا یو قیدہ ہوئی من بیا بسکو ما و آئی دو لہم مستطاعتم درم قائدہ او درم قانو او کن خمرگو لخوب را گر دے و آئی دو لہم مستطاعتم روڑے چی سای لگا خوی بیا خوب نرس بسو کم نو زوز پشمانی نا پاس در نو دکی ہم پشمانی زا پاسم بلکل دی دامن تا پاس بلکل نو دکی ہم نتا اندازو لگو چی اسنا تین بجی پشمانی جی سمرا تین بغض خوب کو ما مالوال نراز لگا روڑا خوج طالب ام نراز وچی دستا خان تم گا کین نمونگوی اللہ دی اس غیر حافی بی انہی بیان بخان بخوا خوب را دی اس کے دیادا کب ادرین اکی دیادا کب الله اکبر واعدوا لما استطعتم تیار کيل پاد کافرانو ما هر هغه طاقت استطعتم چې تاسو طاقت وي من قوتن د قوتنا ومن رباط الخيل او د ساتنه د اسنونا ترهبون بيد الله چې راوي په دې سره خوري دشمن وعدوكم اخبل دشمن واخرين من دونهم او نور بغیر دی دشمنانو نا لا تعلمونهم چه تاسو نه پیجناغی لرا اللہ یعلمون اللہ دیل پیجنی وما تن فیقو من شین اگر چه تاسو خط کوئی دمالنا فی سبی اللہ پلار دللا کی جو وفا ایلیکم پورا بدر کرشتاسو دیگی وز وانتم لا تظلمون استاسو بکمیو نکرشی بیا واپس رازا اعدو لهم مستطاعتم تیار کئید لپار دی دشمن مستطاعتم چه سم وز کی من قوت سامان جنگ نا دشمن پا مقابلہ کی سامان جنگ تیار کا زمان شیخ پا تفسیر کی لکی سر زمانہ دا توف ہوا او دا توپک ہوا اس وی زمانہ دا مشین گنونو دا آلی کی گنا زمانہ بمبار تیاری دی او اتم بم دی سمر بلاگانی دی پوچھ سمر دی وز کی گی دا کافر پا مقابلہ کی زان تیار ساتا بس مستطاعت من قوا سامانی جنگ تفسیر علمانی لکھی اے من کل ما یتقوا بی فی الحرب کائنم ما کانا تیشوا اے من کل ما یتقوا بی فی الحرب کائنم ما کانا ہر اغشے چ مجاہد پا میدان جہاد کی زان پی قوی کئی کائن اپ ماکان دا تماچی نوالت ریتن بام پوری دا کل قوتو نزی کانا نو چه سمر دی وز چیگی دا کفر پا مقابلہ کی قوت اخبر مضبوط کا او ساگیوی ایٹمی پلان کو ہمیں بتاؤ ایٹمی پلان کو ہم ضائع کریں گے تو ٹتے بچیا ہوئے تو ضائع کا اخبر نمون با ضائع کو تو دی خلقوں کے اوڑو جب نشتہ لیں کانا امریکا مسلمانان ته استاس اټمی پلانټونه مونږ توخه دی ورته تاسو مونږ توخه دی وی ورته الکه او تاسو غشتې نه ما څخه بومي زستا په کور کې ګوتې نه نو تاسو ما په کور کې سره ګوتې وای هغه بیا راشي دلته کیو ګرځي راو ګرځي ایتو لو مستطاعت من قوا چې سمره دی واسطه سامان جنگ به من کل ما یتقوا فی الحرب کائن ما کان رول معنی ذکر کړی اللہ اللہ تفسیر سراج المنیر لکھی چارسی شیرے دا سفدا 580 وی المراد بالقوت الرمیو دیم دادے الحسون دیم دادے انا جمیل اسلحة والآلات رمیدہ وشتلو طریقہ الحسون مانے بنگلے قلاگان جوڑی کہے اور انہا جمیل اسلحة والآلات دول اسلحے اور تمام آلات جنگ کے تب جنگ کو لشے کائن اما کان ومن رباط الحیل اور ساتن دا سنونا حضرت اکرمہ فرمائے رباط الخیل اسپ ساتل اسپ اسنا اسپ ویولی زکدی اسپ سرا نسل سوا کی اس پی ساتے چی بچی راوڑی او اگر تڑے پالے او پاغی با مونگ جہاد کیو انشاءاللہ. او تفسیر صفت و تفاصیل لکی چه من قوه دو قسم قوتو ندی، یو قوت مادی اور بل قوت روحانی. او دار مراد دی من قوت قوت مادی اصلحی، من قوت قوت روحانی چه جذبات جہاد، نمن قوت قوت. او تفسیر قرطبی ذکر کئی چه استعمال الاسلحة من فروض الکفایت، یا بنی اسماعیل ارمو فإن آباکم کان رامیا وتعلم الفروسیت واستعمال الاسلحة فرض کفایت. شاہ سواری ازدکول، اسبانی قتل او اغیل ازغلول دا ازدکول، او اسلحہ پکور کے ساتل دا دا فرض کفایت دی. نو اس کے اصلی نو موٹر ریوریز دکول، ریوریز دکا دام جہاد دے، مجاہد لپکے دوڑے اوڑم گاڑی کی، اب بولا اوڑم بستر و سامان بوڑم پخپل اوڑم دا جہاد میدان تزما، نو دا فروسیت از دکول فرض کفایا کہ کور کیا اوڑ ریوری نو بستکتا. و استعمال اسلحاتی فرض کفایتن، استعمال دا اسلحی فرض کفایت دے، کور کے میں توپک بھی گورے خواہ آو. وی امر الالہ بربطها لعدوه، اسبم ساتھ امر الالہ بربطها لعدوه فی الحرب ان اللہ خیر موفق، اللہ حکم کر دے اس کور کے اس آتا اصلی ہی اس آتا. بیاوی تلوم علی ربط الجیاد و حبسها، آگی زمانے کی ممتاز خلقی چھوڑے مجاہدان تب دشگرد ہوئی نو، وَيَتَلُومُ عَلَى رَبْطِ الْجِيَادِ وَحَبْسِهَا وَأَوْصَى بِهَا اللَّهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا. تلومو تمام ملامت کہے عَلَى رَبْطِ الْجِيَادِ وَحَبْسِهَا، پکرہ سنو ساتلو خجاری پترلو باندی، وَأَوْصَى بِهَا اللَّهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا، اور اللہ پر دی خبری خپل محبوب پیغمبر محمد علیہ السلام تو وصیت کرے ہو. دعوا ساتھی زان سے رکھا، مستطاعت من قوا، ہر قسم سامان جنگ، ہر قسم سامان جنگ جسم رموس کی، اور داخو ایٹم ایٹم تیارول دا کافر پر مقابلے کی دی، علم تیارول علم، اور کتابونا کتب خانی جوڑول دا ہم دا فروض کفایون اسلحہ دا، اور علم دمر حاصل کے دمر حاصل کے جسم حاصلو لشے زان پی شہیدان کے دل پاس دی زمانے کے داریت عروج کے لئے، کفر عروج کے لئے، اور دا سی عجیبا عجیبا خبر پس بات تو کفر کی کئی چھ تب حیران پاتی شے، اور پا دی نقل آسے گی چھ مجھ فرد والی فرد نو فرد نو فرد نا، علم حاصل کا اور کافر دشمن مطمئن کا پا دی باندی چھ زمان مذہب حق دے، علم کی ترقی حاصل کا کتب خانہ زالہ جو رکا مطالعہ و آخر رکا دا نام جی ہاں دیکھا نا میرے بات الخیلے او دسات ندا سنونا کتب خانم جو وکر اللہ تورے بو نبی عدو واللہ عدو وکم چلو اے کتب خانہ دی چھتا بیرتی پلار پیری گی دا سے بتی دا کتب خانہ دا نور سنیا دس خوب اماتی کن و آخرین من دونہم او دی کفارنا علاوہ نورم خلق شتے چرستاس دشمنان دی خلا تعلمونہم تاسفت نشتے نفید علم غیبانی دلیل دی اللہ یعلمم وما تنفقون من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون او سلو مقیدہ وین جنہو لسلم او کچر دا کافر مائل شیف سلطا فجنہ لہا نسلہ ورسلہ اکا خدا فجنہ لہا کی امر وجوبی ندے امر استحبابی کے باہت دے کہ کافر وی سلح کو نو کستا خوکن اکا او کیا غوی نت کو ما توچ نا نمکا فجنا لا وتوکل اللہ اللہ بن بھروسہ ہو کا ان هو السميع العليم ويريد ان يخدعك اكد اراده کی چتا سے دو کو کی پروا نہیں ہے فین حسبک اللہ اللہ تعالی کافی اللہ ذات ایدک بنصری چتے کلا کڑے پخبل مدد وبالمؤمنین اپ مر کر کیا دم مؤمنان والف بین قلوبهم اللہ پاک الفترا سے میں تو سن ساسو لو انفقتا رد پشرک تصرف لو انفقتا کہ تا خرچ کرے وے ما غدولت چه ده پا دزم کتول ما لفت بین قلوبهم و تابدوی پزنو کی محبت نورا بسته ولیکن اللہ لفت بینهم استدراک ده که تا طول دنیا خرچ کرده و تابدوی کی محبت نورا بسته و دا محبت از کجامت دا ده کم زر راگه وی ولیکن اللہ لفت بینهم اللہ پا کی محبت را بسته ہو این نو عزیز حکیم اللہ دی غالب حکمت نو مالک یو کتاب دی چې دا غینوم د نفع المفتی وسائل ټوټونه کتاب دی مختصر او هغه دی مفتی مولانا عبدالحی لکنوی صاحب کتاب دی ما څخه چې دی تر 106 صفحه ده په دې کې یو ریواز ذکر کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کور کې ناشتو نو یو خضر راغله دا چې خضر چې په خپل خاوند باندې تعویذ کړو د تابع کولو لپاره چه خاون می تابیوی لکه بعد خضی کنا یر جی دا خاون می دیر غصه ناک دی چه دازی تاویزو که کنا چه دی خوش خوشی ما نفسه چه دما نو کرش ولی کنا نور بسه خوشی انوی دازی تاویزو که چه دیلی خوشی دیر غصه ناک دی نو دی خضی پا خاون تابی کل تاویز کرو نبی رسام ازواج مطهرات تاوی چه دا خضا دی کورو باسه بار کن اغای بار کرن چې بار کړه نبی اسلام بیبیانو ته چې دا کورس اومیزه دا پلیت شوی دی بیا کور اومیزه او بیا فرما چې دا ګندېړه ته پلیت خزوا زما کور ته زم نشو کور را پلیت کړی کما خزا چې چا د خپل خاون تابع کول دي پر تعویز کړو نفل مفتی وسائل 106 صفحه دا وړه غند رساله ته دلته کله کله په دې کټ باندې پرتی بار واخره ده الحمدلله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون دیمه حصہ د سورۃ انفال فأن لله خمسه لفرا و پنځه علتا اور و قیدی د جهاد و دې سلسله کې سلور قواعد د جهاد اور پنځه علته بیان شو یا ایها النبی حسبك الله دې زنا پنځم قانون ذکر کیږي لپاره د جهاد او حاصل دا دی امیر صاحب با مرغول ترغیب ورکی په جهاد کې جهاد کې به ترغیب ورکی اور په خپل رمضان میدان جهاد ته حاضر ای یا ایها النبی اے الله نبی حسبک الله کافی دې تعالی الله پاک ومن اتباک من المؤمنین په دې باندې علماء نحویین او جګړه دا چومنه تباک په چا باندې تفته او بیا تفسیر بحر محیط دا جګړه لیکلی دا په یو موقع کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیه رحمت سره چا باسو چې سبوی وي چومنه تباکا عطف دے پہ اسم دا باری تعالیٰ باندے چہ حسبک اللہ تعالیٰ اللہ کافی دے ادارنگی مؤمنانم دلا کافی دی نوی شیخ الاسلام سے بوئی چہ لیسا سبوے نبی نحوے دا سبوے خو ٹک دا ملا دے او دا نحوے یو مشہور انسان عالم ماہر دے خو دا نحوے نبی ندے چہ اطاعت بے خام خلازمی او دو منی تباکات او پیسم دو باری تعالی بانی جائز مده. او بیا دیر خستہ کلام کرے دے ذات المعاد کی جلد اول کی علام ابن قیم سے ان پر دی خستہ خبری کری دی. ومن اتبا کا عطف اسم باری تعالی نسے کی زکر بیا ہو مانداشی چھ تعالی اللہ بس دے اور مومنان امدل کافی دی کفایت خویو اللہ کی دیل پارا دری توجیحات علماء ذکر کئی. یو دا چه ومن اتبا که عطف ده پر ضمیر دا کاف بانده کاف خطابی نده حسبو که که دا کاف پر دی عطف ده او معنی دانا یا ایوه النبیو حسبو که اللہ معنی حسبو که کافی ده تالر اللہ پاک ومن اتبا که اور هر اغچالا چه تابی داران دستا دا مؤمنانونا چه من اتبا که عطف پر کاف شی لرا چغه تابعداران دي استاد مؤمنانو نا تعلم الله کافره او استاد تابعداران عمر ګرلم الله کافره غمک او jihad کوي. یادا و من تباک کی داو مفعول دے مفعول معهود دے په معنا د محاصره دے محاسبک الله ما من تباک المؤمنین تعال الله کافره سره داغ چانا چتابی داری کرده استاد مؤمنانو نا. درم قول داده چه حسبک اللہ بانی جمله ختم دا ومن اتباکا داوو عاطفه ده جمله مستقله دا ومن اتباکم المؤمنین دا مبتدا دا او خبر مقدر ده کافی ده تالر اللہ پاک ومن اتباك من المؤمنين اور ارسوب کتابی داری کے استاد مؤمنانو نا تو کذالک حسبهم اللہ نال تب کذالک مقدر کو دقشان اغیلم اللہ کافی دے اور بس دے. یا ایو نبی دا دوانا تنو گورانو بیارسو خبرکو اید اللہ پیغمبر حوض المؤمنین القتال تیزی ورکا مؤمنان لپا جنگا که چروی دا تاسو ناشل صبر کون کی کلک غالب کی گی باپ دو سو باندی او کی دا تاسو ناشل یغلبو الف من اللذین کفرو غالب بی پسوانی پسرو باندی دا کافرنا بیانم قوم اللہ افقون زکا چدا کافر یو قوم دے چنا پویگی ندی آیت نسا معلوم شوا چدا یو مسلمان مقابلہ لسو کافر سره شوا عشرون صحابی اغلبو میں آتین کنا چه تاسو بیس یه نو کافران چه دو سو شی نو تاسو با غیس را مقابلہ کوای او اللہ و تاسو لب اغیبان غلبہ درکی. الان اس خفف اللہ انکم اس سمانا کل مؤمنان زیاد شو فتوحات سواش لو مسلمانان و تعداد او نفری سواشوا خفف اللہ انکم اسانتیارا ویسا اللہ پتا سباندی والما اللہ خبر دے ان فیکم ضعفا چتا سو کے کمزور والد ہمت تے ٹھیک شو افراد خو سواش رہا خو ہمتی کمزور تیارا لا نو اس قانون دا دے فین یکم منکم مئتن کی چروی دتا سو نسل صابرتن کلک صبر کا ان کی کلک یغلبو مئتن غلب ممیمی کو دو سو باندے او کیوی دا تاسو نظر یغلبو الفین بیزن اللہ غلب ممی پسوانے دو ضرور دا کافرو پا حکم دا اللہ سرا واللہ ما صابرین اللہ ما دا صبرناکو سر دے. وز دی دوارو آیتونو کی معنی کو آسان ہوا اول آیت کی حرز المؤمنین پا دی کی حکم دے چی یو مسلمان با مقابلہ کی لسو کافرو سرا یو با مقابلہ دس دے. دویم آیت کی وئی چی یو پا مقابلہ دا دو دے. الان خفف اللہ بعضی علماء حضرات فرمائی چرمبے آیت منسوخ دے او الان خفف اللہ دا آیت ناسخ دے. معنی ابتدا کی یو مسلمان باندې فرضو چې په مقابله به د لسو کافرو دریږي او جهاد وکړي، یو به مقابله لس، بیا دا فرضیت یو په دس منسوخ شو او یو په دو باندې پاتې شو. الان خفف الله آیت ثانی ناسخ شو د لومړي آیت لپاره. خو زمنګ شیوخ علما حضرات دا علم سټي آئی وی چې دا منسوخیت نه صحیح کیږي، اور علامہ قرطبی په دې باس کړ دې چې دا منسوخ صحیح نه ده. دو اعتراض او ګورا، یو دا دې ګورا رومبیا ته بیا ګورا 15 کې تا یا ایو نبی حرز المؤمنین، دا حرز شې دې ترغیب، او چې ترغیب شه نو ترغیب خو احتمال د نسخ نه لري، نو په دې باندې داوته منسوخیت صحیح نشو. دیم دا آیت دیم ایساو گورا، این یکم منکم اشرون صابرون و این یکم منکم میعتون یغلبو الفن، دا خو اخبار دے. اما گا مخی ویل دی چه النسخ یعتی فی الاحکام لا فی الاخبار، دا آیت محل دی دی ندی چه پا دی بانده نسخ منسوخیت قولو کرش. زکا جو دی اولی حرز ترغیب دے، او ترغیب لا یحتمل نسخا، او جزء ثانی اخبار دے، اور نسخ تعلق احکام سری اخبارات سرا نی، لہذا دا دعوی کول چا منسوخ دے دا خبر سینا. دوشو درم خبرہ، اس کی یو مسلمان ایک بمقابلے دس ادری کی اور عمل کئی نجائز دی، دان پہ بول کا چیو خالص کافر دی او تو یوازی او دی پا مقابلہ کی ادری گئے و جنگی گئے، نو ایک کے با مقابلہ دس جہاد کئی نو جائز دی، اور مسئلہ اتفاقی دا چپا منسوخ عمل جائز ندے، او دا اتفاق دا چھ ایک اگر با مقابلہ دس ادری دو جنگ ہو کر نو جائز دی، او کہ دے مر کرے شا شہید دی خودکشی ندہ کرے گناہگار ندے، نو عمل خو پا منسوخ جائز نی، حالانکہ علماء چھ عمل پا منسوخ جائز دا عمل پر آیت اولا بن جائز دے. دا دری نکتے دی یاد شوی، نہ اس منگا جواب کو، اور دا جواب چرے دا تفسیر قرطبی ذکر کر دے، اور اگر دیر تدیر شاباسی موڑیل دے، اگر ویچ آیت ثانی ناسخ ندے اور نرم بنے منسوخ دے. اول آیت کی فرضیت حکمو، پدیم آیت کے پا فرضیت کے تخفیف را کر دے، بس دا آیت ثانی دے کے فقط تخفیف دے، دانا چی آیت منسوخ شا، نا اول کی مسئلہ دا گوا کہ تاسو یو پا لسو مقابلہ کوئے اللہ بس تاسو مدد کئی، اسوی ذات تاسو اس دیر شوئے اس پا تاسو تخفیف دے، یو پا مقابلہ دو خامخ جنگے گئے. آیت ثانی ناسخ نہ دے بلکہ مخفف دے دا حکم اولا دے پارا. فاکذا قال القرطبی ما کان لنبی ان یکون لو اسرا، شپگم حکم ما کان لنبی ان یکون لو اسرا، شپگم قیدہ پدی کی دا مسئلہ دا، ما تا کتابونو چی حوالی در که دیل پار چاگی سی کڑے دے، انا اصل کتابونو حوالی سرسل اور دی، خو ابن قیم زاد المعادو گو رے دول سما صفد جل بیاول، او پاگی بار دیبانی زبردست کلام کڑے دے او دیر مناسب کلام دے، او مناظرم چی در تذکر ہوتا گی دی پارا. خجی ما کان لنبین ان یکون لو اسرا، اگر شکانا چه این نصفه لیسا به نبی نحوه، نصفه خود نحوه نبی نده چه داغی مخالفت جائز نشی. ما کانا لنبی ان یکون لو اسرا، دو مقیده شبگ مقیده دیل پارا، علماء کرام فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا 70 قیدیان دا مشرکین و دا بدر نرالا، او دا رنبے قیدیانو ددی پر بارک سو حکم نو، دیدی پا بارکی سو حکم نو چی آیا دوی سر سوکو او کل چی او حکم منسوس نو نو پیغمبر علیہ السلام با صحابو نو مشوری آغستلی صدیق اکبر نے چی مشورہ آغستا چی دی خلق سر سوکو نائی والا مشورہ داور کرا او دا مشوره د حضرت صلی الله علیه وسلم پسند هم وا خوخوا چې دی خلق له رها کړی شي او دوی نه د فدیه واغسته شي او دی کی اصل فایده د صدیق صاحب دا وا چې پښتون باندې چې سره احسان وکړي نو دغه سترګې کټ شي او عربو کې د پښتنو مزاج ډیر زیات وو نو که موږ دوی داسې پریږدو نو دوی سترګې به موږ ته کټ شي نامی شب زمانگا احسان مند شی زمانگ دا مقابلہ کیو دیگی نا دویم دا چه مسلمانانو کی مالی کمزور تیا دا دوی نا با مال واغس شی و مسلمانانو کمزور تب ورکر شی و مسلمانانو فیدہ بوش لہذا دیدی ازاد شی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجحانم دا صدیق اکبر رائے سلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا او دار نور صحابو نا تپوسو شا عمر پا مزاج کی جلالتو اغیر زمان دا خوخ دا چی دا کفار چی سمر قیدیان دی دوی دی دلتا علال کرش او دوی دی مرک کرش زکر داغا بدبخت خلق دے چی دوی ستا پا مقابلہ کی میدان جنگ کی راوتیو او تاثر جنگی دلی دی او سمانگ دوی پریگی دو دوی بزی بیا با خوشحالیانی مناوی دوی دلتا ختمش بارحال دو پیغمبر علیہ السلام شورا مشورہ چوا اور رائے چوا دو صدیق اکبر رائے سراوانا نبی علیہ السلام دو رائے موافق دو صدیق رائے وا ناسی خبر زکر دو پیغمبر علیہ السلام دا خبر خواہ نبی علیہ السلام ازاد کر آزادی کل دا آیت را رہے نبی علیہ السلام کوئی کور کیوں آیت چوار دا مسادر راک کے جماعت را منڈا کرا اور دستور کو نوخ کی روان اور نبی علیہ السلام فرمائے لو نزل العذاب من السماء لما نجا غیر عمر و سعد بن معاذ وی کی چر اسمان نن عذاب را گلے وے حضرت عمر نہ بغیر یوسو مر گری جا گئی آئی نہ بغیر سوک بچی ہوئی نو مانس زمنگ آگا مشورہ اللہ لخوخنا اور اللہ ہوئی چہ تاسو لپکار چہ دوی تاسو علال کرے ختم کرے تاسو فیدی واقع سے والے معزاد ما کانا کیا آگے تیشارہ دا ما کانا لنبیین سمانا لائق ندی مناسب ندی نبی سرا این یکون لو اسرا چہ شیاغی دی پارا قیدیانا حتا تر دی پوری یسخنا فی الارض چی خون ریزی و کرش دیائی پس مکا ویلی تا توی کئی توری دون عرض الدنیا دوی را دکی دانوی چی توری دو خوا توری دون عرض الدنیا دا خلق مرگریستا اراده کی سامان دا دنیا چی فیدی واغستشی واللہ یرید الاخرہ اللہ اراده کی تاسو دی پار دا آخرت واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے حکمت مالک دے ٹھیک شو لولا کتاب جواب دا سوال یار دوی نہ خو گناہ وش او دا فدی غسل چ دی دا خو به حرامی او دغه استعمال ناروا دی تو جواب لولا کتاب من الله کی چرنے حکم د الله پاک کتاب لکھ کی چرنے لکھ د الله طرف نا چرنے حکم د الله سبقا مخ کی ازلی سبقا مخ کی شوی پا ازل کی نو لمسکم فی ما خستم عذاب نظیم خام خبار سیدل و تاستا فی ما پا وجد اغمال اخستم چتاسو اغستی دی عذاب نظیم عذاب برا سیدل او من اللہ سبق دا سبق سی شوی کہ چر نوی دا اللہ حکم تقدیری دی نروان دی نو منگ بتاسو لعذاب در کرے وو خو حکم تقدیری مخی موجود دے پدی کی دری قول دی یو حلت تا غنائمو دے تاس پار من غنیمتونا حلال کری دی او فدی حلال کری دی نوخ رے دے ما خبرہ او دا پا دیرو روایتون ثابت دا مغفرت اہل بدر سا مغفرت اہل بدر لکہ بخاری حدیث کے دے چھے اے عملو یا اہل بدر قد غفرت لکم اے بدریانو چسم خوخی کوئے ما بخلی ہے نزا مغفرت بدرینو دے نو کچھرے دا خبر مخ کے نوے عذاب براغلو وہ پتاسو عذاب ذکر آنا گئے چتاسو بدرینی ہے اس دا خبر پا خپل جیب کی اوپرا کی دا رسو من پکار راشی کہ اللہ کریم رسولو سو فآقبهم اللہ نفاقا چاہا سالبا بدریو او کی غیر بدریو او کتابون لکلی بدریو بدری منافق سنگا شا او بیا بدری مرتد سنگا شا او مردار فا ارتداد بان سنگا ختم شا او ایملو یا لبدن قد غفرت لکم نیو قول خدا شا چه مغفرت تا بدرینو دے درم قول دلتا که سره سابقا عدم مواخذہ قبل البیان عدم مواخذہ قبل البیان لولا کتاب من اللہ سابقا اغس چاگا عدم مواخذہ قبل البیان دے دا سورت توبہ 115 نمبر گورا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وذكرت نبي الله چ گمراہ کی قوم پس دینا چاہیے تو بیان کری حتى تر دی يبين لهم ما يتقون چ بیان دے ما يتقون ورتو کی ٹھیک ہوا اس دل تے کا معنی ہوگا لولا کتاب من الله سبقا اے بیان دے ما يتقون ٹھیک ہوا اللہ يؤخذ قبل البيان اللہ گرفت نہ کی قبل البیان فکلو دفع دا نفرت دفع دا نفرت پر حکم حکم برائے دفع نفرت از خوردن مال غنیمت فکلو مما غنیمتم خوریا غشے چتاسو حاصل کا حلالا طیبا حلال و پاکی زدیم اخرے واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایو النبیو وما قیدا یا ایوہ النبیو اید اللہ پیغمبر قل اویتا لمن لپار دا غچا فی ایدی کو من الاسرا اغچا تا چس لاسن استاس کی دید قیدیانونا این یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا کہ معلوم کرے اللہ پسن استاس کی ایمان خیر دلتا ایمان دے یعتکم خیرا دا خیرن صفت تے او دید موسو مقدر دے یعتکم مالا خیرا اللہ و درکن تاسلا مال بہتر مما داغنا اخذ منکم چتا سنا غستے شوی دے و یغفر لکم اللہ بتاسو بخی واللہ غفور رحیم ٹھیک شو اگر قیدیان خفش لگا نا او پائے کہ لگا حتی عباس سے وم ہوئی نو اللہ کریم حکم راو لے گا کہ تاسو کی ایمان وی او تاسو ایمان راڑا نو کم معلوم چا غستے شید دینا بدل خود پاک دیر باکی و یریدو خیانتک خطاب دے پیغمبر علیہ السلام تھا چیزا اس کو لارل کو خفکی گا ما تاسو ازاد کل اس تاسو بمخ کی ادری دی نیشی وَيُرِدُو خِيَانَتَكَ او که دو ارادو کی تاثر اد خیانت فقد خان اللہ من قبلو نو دوی خیانت کرے دے دا اللہ دے نمخ کی حاصل سشو که دوی خیانت اکا دا خیانت دا دوی نس مستبعد ندے زکت دوی خوی دا خیانت دے اگر اسا پوری دا خود خیانت نہ دے کرے چاہ کفر دے شرک دے او دا مسلمانان پا مقابلہ کی جنگ تا ادری دل دی نفع امکن منہم اللہ قدرت در کرے تالرا پس سرا پا ہم لی دوی فا امکن قدرت در کرے دے تاسلرا منہم علیہم پا دوی دوی خیانت کرو تاسل قدرت در کر تاسل دوی نمک کسان چی ختم کرو مرک او قیدیان کرو واللہ علیم حکیم نو کی بیائی خیانتو کرنو بیادر اللہ طاقت در کی این اللہ زینا منو آجرو دیزینا تر لهم مغفرة ورزق کریم. مؤمنان صفات دی خدا رنبے آیت ندی واللہ بما تعملون بصیر دی یو آیت کے پینزم اصلی دی او عنوان دا دی چپات کے ترغیب الالجہاد والحجرت دی ترغیب الالجہاد والحجرت اور پدی کے دا مؤمنان دری فرقی دی رنبے دو فرقو دی پار یو یو حکم اور درم فرقی دی پار دو حکمہ تیشوا یو حکم سلبی دے چما لکم من ولایت من شیء بس بل حکم ایجابی مشروط بے شرط دے خدا سوچ لے پیزا مسئلے شوئے رمبے مسئلے تو اکیلا سوچ لے مسلمان تو سو قسم سے درے دا دو حکم یو یو دا درم فرقی دو حکمہ ایجابی اور سلبی سلبی یو ایجابی مشروط ان الذين امنوا قسم اول اخر اجر اور ایمان ہجرت کرے دے او جہاد کی پمال خپل وان فسم پلا گولو د نفس فی سبیل اللہ اللہ پلا رکی دا یو یو ڈل شوا والذین بمدلا والذین آو ونصروا اور آکسان آو چزیور کرے دے مہاجرین تا ونصروا مدد مہاجرین کرے دے نو اولائک دا مہاجرین او دا انصار بعض اولیاء او بعض بعض دی دوستان دی او بل دی اس وقتی دا اولیاء او بعضین چی ماند پا دوست ہے اوکے ٹھیک شوا اس مسئلہ نشتہ دے اس گڑ بڑ نشتہ دے اوکے بعض اولیاء او بعضین نا اولیاء دلتا پا ماند میراث واخلے چی بعض دی اولیاء و بازن وارثان دی یو بل دی وارثان لکه چې اول کې یو دغه مهاجر او د انصاری په منس کې سو استحقاق د وراثت چې یو مهاجر به د بل وارث د بل انصاری وارث کې دی شي لیکن مهاجر چې کم دی د انصاری دی پارا غیر مهاجر به وارث نه یو انصاری او مہاجر پخپل میں اس کے وہ وراثت چلے گی کہ مہاجر مرش نو دغی مرگری انصاری بدری وارثی کہ یو انصاری صحابی مرش نو مہاجر بدری وارثی نو کہ اولیاء نہ مراد ولایت نہ نصرت وی نو آیت محکم روان دے پخپل انداز اور کہ دی اولیاء نہ مراد سی ایراث میراث اورل نو بیا دی آیت آخر سرا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ نو دیس رب منسوخ شی او کی اولیاء نو نصرت مراد شو دوستی نصرت مراد شو نو بس پخپل انداز روان دے اولائکا زچکم مانکم اغا اولائکا بعضم اولیاء و بعض دا مذکور اولیاء و بعض دیو بالمرگری دی بس اس منسوخیت نشتے کہ اولیاء و بعض دیو بالوارث دی نصبتی کے باس دی چرستنیات پاول الرحم بے ناسخ شی دریم اڈل دا مسلمانانو چی دا دیل پار دو حکم دی واللزین آمنو آکسان چراور دی ایمان ولم یو حاجرو حجرت ندے کرے دا حکم اول سدے ما لکم من ولایت من شے نشتے لی پارستاسو دا دوی دا مدد او دا معاونت نیشے وزدلتم دا ولایت کے معنی کیسا میراس درست اثر منسوخ شو او چه ولایت پا ما دی نصرت او دی معاونت شی نو منسوخ نده حتی او حاجرو چی جرتو کی وین استنصرو حکم ثانی متعلق دی فریق سالس وین استنصرو کم او که دی تاسو مدد خواری پا دین که فالیکم نصرو پا تاسو بانده لازم مدد اوکی ولا مدد ها مشروط الا لا قوم مگر نبا کوئی مدد پیو داسی قوم باندی بینکم و بینو میساق چستاسو اپا ما بیند دی قوم کی وعدہ دی امنوی واللہ بی ما تاون بصیر اللہ پا غامال چستاسو کوئی بصیر دی دی دن کے دی سمان شوا کہ یو مسلمان غیر مہاجر یو داسی کافر سر جنگی گی چرستا معاہد دے او تاسر دغی آہد شوے دے او دیوی چلک دا کافر پا ما حملہ کی زمان مددو کا پتائی مدد نشترے زکر کتو دے اگی مسلمان غیر مہاجر مدد کہے نو نقض آہد لازمی گی اغبل قوم سرا نو دا غدر دے لازم مدد بہنہ کہے او کچر دے او دا سی کافر سر جنگی گی چستاو جائی پا میں اس کے ساتھ نشترے فالیکم النصر واللزین کفرو بعض مولیاء و بعض بالحکم آکسان چه کافران دی بعض دی مرگری دی بعض دی دوستان دا بعض دی سوان شوا لیو بل تعلق دار دی الکفر ملت واحد الا تفعلو دا الا تفعلو آغا فالیکم النصر سر متعلق دی الا تفعلو ہو کہ چرتاسو تناصر او مدد لیو بل نکوائے تو تکن فتنتن فی الارضی شبا فساد پا دزمکا لوی فتنہ ان شرک بخوشی و فساد ان کبیر او فساد پا زیاد شی چی ظهور دا شرک دے شرک با فساد کبیر برا شی ظهور دا شرک برا شی او فتنہ برا شی کما فتنہ چگا مغلوبیت تا مسلمان دے کستا تا دا مسلمان مدد نکے تو بس آبا مغلوب شی او زیب زیب وحل خوری او کافر بجری شی بادر شی دا مسلمان بانی تکلیف رسولو بانی والذین آمنوا بعد مؤمنان مدھا مہاجرین و انصار والذین آمنوا آکا سانچرا اور دیمان اور ہجرت کے جہاد کے پلار دلہ کے والذین آغا انصار آووا زیور کر دے دی مہاجرین تھا ونصروا عزی مدد کرے دے اولائکم المؤمن حقا دی مؤمنان دی پر سچا حقا کلک لهم مغفرہ اس گورا مہاجر اور انصار اللہ هم المؤمنون حقا دا رشتینی مسلمانان دی درد سے پا اگا تمام خوارجو باندی اگا تمام روافظو باندی چاگیوئی چا صحابہ اکرام پا خبل میں انس کی باغزین حاسدینو حتیٰ کی بعضو بدبختو لکلی چا منافقینو چالی کلی چا بیدات کل بیدتیانو چالی کلی چا جماعت کے بے کنزل کولی کنزل مارانو الیازم باللہ نو قرآن هم المؤمنون حقا دا خالص سچا ستر مسلمانان دین لوی مدھا دا صحابو و بلسی اس تاریخ والا راغ ہے یرچ تاریخ کی چلی کلی دی وطر دا تاریخ بچیا مخشا لهم مغفرت و رزق کریم دیل پار بخنا دا چکم دوینا اجتہادی امور صادر شوی دی لہو مغفرتن آئیل پار بخشش دے بس بل انام ورزقن کریم او رزق دا عزت دے رزق دا عزت سرے اے بلا منن و بلا تعیبن نپیز باطلش دے او نیستو مانتیاش دے اخرا سنگا خدوڑے میں دل پخ کردہ اخرا سنگا خستہ دوڑے دل درکوم دا من دے نو دوی بانی کی من نشتے او طائب ستومانتیا یا کو محنتی جسمانی نشتے جنت کے دی چالا او روحانی چیرا کارونا خدا نبازی شیو دی خوزا اخرا روڑے نا روحانی تکلیف بی نبا جسمانی واللزین آمنو من بعد ہا کسان چچا ایمان راوڑے دے من بعدو پس اجرت اولانا یو من بعدو پس اجرت تہو دے بینا پس تا غزب خودی بینا من بعد پس تا بیعت رزواننا و جادو ماکم و مرگرتیا جیاد کرده ماکم پا مرگرتیا استاسو کی نفولای کمن کم دو استاسو دی مرگلی دی و اولو الارحام او خواندان دا نصب چی دی بازم اولا بی باز باز دوی حق دار دی پا میراس کی دیو بلنا دی فی کتاب اللہ پا قانون دا اللہ کی ان اللہ بکل شئ علیم بے شک اللہ کریم پر سبانے پوا دے اس مخ کی آیتنو کی چمنگا ہوئے ما لکم من ولایت من شئئن کیالتا ولایت بماند میراسو او مانداشو کی او مسلمان ستا رشتہ دار غیر دے کو ہجرت نہیں دے کرے نو تب آغیل میراس نور کے او دیگین با تو میراس ناخلے زکر میراس دار و مدار پہ ہجرت تے او پہ نصرت تے نو اولو الارحام دا دغیر پارسش ناسخ شو دیکھو دیم مسئلہ دا کہ مالک من ولایت من شئین اغی ولایت نمراد نفس نصرت تے معاونت تے او خبرگیری دا نبس اولو الارحام کی اقبل مستقل ضابطہ بیانی گی چی ضابطہ بیانی گی نو دی دو خبری بشی یو دادی چی پدی آتونو کی دو مسئلے شوی یو ولایت او یو وراثت اس جد آیت مستقل شکنا اس دی آتونو مفہوم ازدکا پدی دریو آتونو کی دو مسئلے شوی یو اثبات ولایت ولایت نمرا دوستی یو اثبات ولایت تے او یو اثبات وراثت تے نرمبو آیتنو کی اوی چھے ولایت اور نصرت چلے دا معتبر بالحجرت تے ولایت و نصرت معتبر بالحجرت تے اور توریس دا معتبر بالقرابت تے خبر اخلاص شو سورت انفال ممتاز ہو فتقسیم دا الانفال للہ او جاغی علتنو و اور پیزا دولس علتنو ایک شو کہنا او دارنگی قوانین دا جہاد ترغیب الالجہاد اور جہاد کول اور دا مصلحت مسائل آئی دی پارم دولس قویدی دولس قیدی اور دولس علتنو نصورت ممتازو فسسرا الانفال للہ او ان فان للہ خمسہو او بیادی لپارا قیدی اور علتنا صورت ممتازو پر خصوصی نعمت تباری تعالی چاسو فتح دا مؤمنانو او شکست فاش دا مشرکینو او صورت فدیرو مسائلو بانی ممتازو لکا دا مشرکینو سازش دا پیغمبر دا شہادت کول شہید کولو اور دا اللہ نصرت پہ بچاؤ دا پیغمبر سورت ممتاز پہ ذکر دا انواع دا عبادت دا مشرکینو چی مکاعم و تصدیا مشرکین عبادت تاڑے اور سیٹائی دی بس لاس تا پول جش پیلی دی نور دغی عبادت اس ملے سورت ممتاز پہ یو اہم ترین مسئلے باندھے چی ولایت دار و مدار پہ قرابت تے ولایت دار و مدار چلے پہ ہجرت تے اور دا میراث دار و مدار پسرے دا میراث دار و مدار پہ قرابت تے بس سورت توبہ نہم دے پس سورت انفال نا اور 113 دے پس سورت المائدے نا دا قرآن کو سورتن مفسروں کے ٹول کے آخری سورت تے اور دینا پس تس سورت نصر نازل شیر دا سورت توبی بغیر دا توبی نم نیر نمون دی دے تو سورت البراءت ہوئی اور دے تو سورت مخزیہ ہوئی دے تو سورت آزان ہوئی دے تو سورت منکلہ ہوئی دے تو سورت مدمدمہ ہوئی دے تو سورت فاضحہ ہوئی دے تو سورت مشردہ ہوئی دے تو سورت مقشقشہ ہوئی ٹھیک شوان دار دیدی نمونا دیر دی ربط دا سورت توبی ما سبق سرا پڑی رجوع سرا لے آلتا تقسیم دا غنیمت ہو پینزو ڈالو تا انما غنمت من فان اللہ خمسہو ولی رسول و ذل قربا و یتام اول آلتا کی مصارف دا غنیمت بیان شلو چگہ پینز دی اس دل تک مصارف دا صدقات و بیانی کی چگہ ات دی انما صدقات الفقراء دیم رب دالے کہ سورت انفال کی ذکر دا عہود ہو وادی پورا کے وادی پورا کے وادی پورا کے اس پر دی سورت کی احکام دا نقض او دا نقض العہود دے احکامات دا نقض العہود چہ کافران وادی ما تکڑی اس جنگے گئے او بیاد کافران اقسام دے دریم ربط التا کی دعوی وا وقاتلو فی سبیل اللہ جہادو قید اللہ پلا رکے دلتوی چا سرا دان چٹو پاکوالی چا سوک مخلازی وجنا چا سرا او دلتا کی بیان دا من یو قاتل دے التا امر بالقتال دلتا بیان دا من یو قاتل س کافر سرا مشرک سرا منافق سرا یہودی سرا دوسر جنگ کوا. سورت انفال کے حکم وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ سرا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ سرا دلتا دا منافقین خوی دے چا منافق جہاد نہ کئی نو نن منافق اسباب اور آلات جہاد تیاری ولی دلتا دے آیت تے لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّةً وَلَاكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاسَهُمْ تیسو کہنا وکیل قدوم القاعدی آیت نمبر 46 لو ارادو خروج لعدو له عدا کہ چر دوی جہاد دا جہاد غرضیان وے او جہاد کولے دوی با دا جہاد دے پارا اسباب و آلات تیار کرو دوی جہاد نکے بل در ابتنونا سورتی انفال ختم شا پا الفت بین المؤمنین باندے الفت بین المؤمنین مینا کوئے محبت کوئے درجی دل درکم دی سورت کی صراحت دے دس دبراعت من المشرکین آ ختم شپ الفت مال مؤمنین دلتا دے براعت من المشرکین پھر میں اس کی مینی کوئے مشرکان میں بیزار شے مشرکان سورہ گرے تعلق نہ ساتے بالکل بیزار سے پاتے دے گا خلاصہ دی صورت دی صورت دا حصے کا یو حصہ دا 37 نمبر آیت وہ دیرشم آیت دیر پر یو حصہ دا دی حصہ کے رمبے حصہ کے دو باب نے دی رمبے باب براءت من اللہ نواخلے متر 38 آیت پورے ان اللہ علیم حکیم 38 پورے دی کے اقسام دا مشرکین بیانی گی او جنگی گئے مشرکان سرا خود مشرکان اقسام دی یو قسم دا مشرکان سری محاربین یو دیم قسم دا مشرکین دے معاہدین بیا دا معاہدین پر دو قسم دی معاہدین پا عہد موقت معاہدین پا عہد غیر موقت فشل دریشل محاربین دی او کے معاہدین دی محاربین سر او جنگی گئے معاہدین پر دو قسم دی کہ عہد موقت وی راغی انتظار ہو کہے او کہ عہد غیر موقت تے نورتویا ازن سرحل اشل حرم تو جنگی گو بدر سرا درے درش محاربین معاہدین پا عہد موقت او پا عہد غیر موقت اور یہ حکم تو مستامینینو درم سلوم کچ خشی او حکم دا مستامینینو کہ کافر تا سخرازی و دار امن کی دار اسلام کی امن غواری ورکو الامن خیر دے اور موانی دا جہاد سلور او داغی جوابنا موانی دا جہاد سلور او داغی جوابنا دیم بام قاتل الذین لا یؤمنون اعلان دا جہاد مال یہود اور حقیق پارا شپگ وجوہ یہودیان سر جنگی گئے نصارا سرا اور حقیق سر جواز جہاد شپگ وجوہ شپگ علتنا کہ شپگ وجوہ آتا ہوئے بیادی میں حصہ کی یا الذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم نا آغ 100 نمبر پر منڈا کا دانو ننمی پر ان اللہ غفور رحیم دیده پوری ده حصه ثانیه باب اول یعنی درین باب ده صورت پا دی که زجر ده منافقینو ده پارا او دهی ستر ده سه اویا حالات اویا قبائح یادین سوا چکل ویبا نو اویا نوم سوا جوریگی من یو ذر شمار کریو تقریبا سه اکتر بہتر ترتر پوریم جوریگی خو اویا قبائح دچا د منافقینو اور سلم آیت نا تراخیر پوری بیا د مسلمانانو دری حالات دری قسم د مسلمانانو سابقین مسارعین فی التوبہ اور متکاسلین فی التوبہ آسان صورت تخا سمان شوا اور داسی میں خلاصہ وی لشی سورت توبہ سلور بابو نبی باب اول کی در قسم دا کفار دی باب ثانی کی اعلان دا جہاد آل کتاب و سرا او دغی وجوہات فباب ثالث کی منافقین او دغی اویا پلیتا ہے فباب رابع کی دا مسلمانان در ڈلے سابقین مسارعین فی التوبہ متکاسلین سلور باب دی اول کی کفار پاخر کے مؤمنین پرمیز کے یہود منافقین تیجو کہا اول کے کفار آخر کے مؤمنین پرمیز کے یہود منافقین براءت من اللہ ندی سورت پہ اول کے بسم اللہ نشتر ہے ولی نشتے علماء دی گن وجوہات ذکر کی نہایت معتبر وجہ خدا دا چیزی سورت پاول کی بسم اللہ نازل شوی ندا بسم اللہ نازل شوی ندا ذکر نشتا رہے داخل معتبر وجہ دا دیم وجہ بسم اللہ دا نلکل وجہ اجتہاد دا صحابہ کرام دے خصوصاً دا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنور مرگرو کل چی دوی قرآن کریم جمع کو نو دوی چی دیجا تراورت سے دل نو اختلاف رائے اجتہادی چاہے صورت توبہ مستقل صورت تے او کہ دا جز دا صورت انفال دے نو بازوی چی دا مستقل صورت تے جگہ پہ حدیثوں کی توبہ مخزیہ مدمدمہ مشردہ منکلہ مقشقشہ دا سی اسماء ذکر دی دا دلالت کی پسمانی پا تبایان بانے چھ دا جدا صورت بعضو مرگروی چھ نا دا یو صورت تے زکر چھ قصہ دا صورت توبی بیعینی ہی قصہ دا صورت انفال دا آل تکی قواعد دا جہاد دی او دل تکی امر بل جہاد دی تیشوہ مضامین یو دی بالکل مضمون یو دے لہذا دا صورت واحد دے بیا دیدی نفتی دلان دے صورت معنون کا پا عنوان دا صورت سرا لوجی دا ورکول دا آغا چار آیا چی دا صورت مستقل دے اور بسم اللہ مصدر نکا پا دی اعتبار سرا چی دا سری صورت انفال سرا سورت انفال سرد دی قصہ مشابه دا ورگرے ویخ کا ویخ شا بھائی ویخ شا خا جی اکیلے پینڈے قانون جاری کو پہنچ گیا پہنچ گیا آ گیا کدھر ادھر یا خوب تخت سے حسوخ یار کمزور ملا دن خدے پا کو دنیا کے نہ پیدا کہ ملا کمزور حسوخ چملا کمزور طالب اقبال مرضی کی چملا ضروری نہ تو ملا مرضی چلے گی نو بسم اللہ الرحمن الرحیم زکو نے لکھ لشوا چکم مرگر چکس یو دا نو لہذا بسم اللہ نے لکھ لشوا دو رائش درے مرائے چی بسم اللہ الرحمن الرحیم چرے داخو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رحمان دے اور رحیم دے. بسم اللہ راضی امن و امان دے پارا اور سورت توبہ رفد امان دے پارا دا ذکر بسم اللہ نبلی کرے سورت کے رفد امن دا اور بسم اللہ کو اعطاء امن دے پارے ذکر نبلی کرے. خپدی بارو المانی اقبل کلام کرے دے چے ویل لکل ہمزہ چے رفد امن دے, ویل للمتففین چے رفد امن دے, الحاکم التکاثر کنا دا صف صف صورتوں نے دی. بیا پدی کی خستہ و جدا چے رفد امن دا خو از رائے عادت اہل عرب کرے چے با عربو یوب اللہ اطلاع دا جنگ ورکولا چے کلا میں خط لکھا بسم اللہ با پا خط نوا اطلاع دا جنگ اطلاع دا جنگ خطوط چی بے لے گل نائے بانے بسم اللہ بنے لکلا اور دا کو اعلان جنگ دے لکھا بسم اللہ بنے لکلا شو واللہ عالم. خبار تقدیر بسم اللہ نشتا دے. ہاں اس بعض قرآن مجدونوں کی منسا کو نشتے کو بازو کشتے سر اعوذ باللہ من غضب الکفار العزت للہ ولرسولہ برات من المشرکین برات من اللہ ورسولہ تاکہ دیکھا نا خواہ انہوں بعض کتابوں کی یعنی بعض قرآن کریم پر نسخو بان جو اعوذ باللہ لکھا لینا علماء تفسیر لکھی چھ دی بی اعوذ باللہ دی تعوذ حس حیثیت دا ثبوت نشتا رہے حس حیثیت ثبوتی نشتا رہے زکر چھ اعوذ باللہ سماتا بسم اللہ پا کار رہا چھ تمام سورتوں پا اول کی بسم اللہ را گلے نا اعوذ دا بسم اللہ نشتے جی بسم اللہ نشتے دلتا بھائی اعوذ باللہ من غضب الجبار اعوذ باللہ من غضب الجبار علی ذات اللہ ولی رسولی برات من اللہ بجلی اس اصل نشتے میں